Şu an açık mı? Evet açık. Bismillah, salatu ve selamu ala Resulillah ve alihi ve sahbihi ve men ve ala amma ba. Şimdi ulemaların İbn-i Teymiye rahimallah övgülerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü kişi olarak Takviyyüddin Es-Subki. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Tabakatü Şafiye Şafiye El-Kübra adlı eserin müellifi Tacuddin'in babası Takviyyüddin bu mukaddime kısmını elinden geldiğince hızlı okuyalım. Es-Subki Allah'a rahmet üzerine olsun şunları söylemektedir. Akli ve şerri ilimlerdeki geniş bilgisi, üstün kadri ve kaynayıp coşan, denizi andıran hali ile ileri zekası, içtihadı ile bütün bu alanlarda anlatılmayacak ileri dereceye ulaşmıştı dedikten sonra şunları söylemektedir. Bana göre o bütün bunlardan daha büyük, daha üstündür. Bununla birlikte Yüce Allah ona züht, vera, dindarlık, hakka yardımcı olmak, hakkı yerine getirmek gibi özellikleri vermişti. Bütün bunları da yalnızca Allah için yapardı. Bu hususta Selefi Salih'in izlediği yolu izlerdi. Bu konuda çok büyük bir pay sahibiydi. Bu dönemde hatta uzun dönemlerden beri onun benzeri görülmüş değildir. 4. Muhammed bin Abdülber Eş-Şafi Es-Subki vefat 777'de şunları söylemektedir. İbn-i Teymiye'ye cahil bir kimse ile yanlış kanaat ve görüşlere sahip bir kimseden başkası buğz etmez. Cahil bir kimse ne söylediğini bilmez. Yanlış kanaat sahibi ise kimseyi ise sahip olduğu yanlış kanaat onu bilip tanıdıktan sonra hakkı söylemekten alıkoyar. 5. Hasımlarından birisi olan Kemalettin bin Zemelkani Eş-Şafi vefat 727 Şeyhül İslam İbn-i Teymiye hakkında şunları söylemektedir. Herhangi bir ilim dalına dair kendisine soru sorulacak olursa onu gören ve onu dinleyen bir kimse onun bu ilim dalından başka bir şey bilmediğini zanneder. Yani ne kastediyor burada? Tam çok tefsir, iyi. Hani tefsirden bahsettiği zaman mesela atıyorum. O kadar alim ki zanneder ki sadece bunu okumuş da bu kadar alim evet. olmuş. Hani bütün vaktini buna ayırmış. Yine hadisten bahsettim mi keza? Evet. Akide'den bahsettim mi keza? Böyle evet. Zanneder ve bu seviyede kimsenin o ilmi bilmediğine hükmederdi. Diğer mezheplere mensup fukaha onunla birlikte oturduklarında kendi mezhepleri ile ilgili olarak daha önceden bilmedikleri şeyleri ondan öğrenirlerdi. Herhangi bir kimse ile tartışıp da hasmı tarafından susturulduğu bilinmemektedir. İster şer'i ilimler olsun, ister başkaları olsun, herhangi bir ilim hakkında söz söyledi mi, mutlaka o ilim dalına uzmanlarından ve o ilmi bilmekle tanınanlardan üstün olduğu ortaya çıkardı. 500 yıldan bu yana ondan daha ileri derecede hadis hıfz etmiş kimse görülmüş değildir. Kütüb-i Sitte'yi zaten ezbere biliyordu da. Ve her ay Kütüb-i Sitte'yi ezberinden tekrarlar gibi. Her ay. Bir de hasını söyledi yani. İlginç taraf. Tabii. Hasını söyledi. 6. Maliki ve sonraları Şafii mezhebine mensup İbn Dakik el-Eyyid. İbn Dakik el-Eyyid meşhurdur. Evet. Büyük alim. Çok büyük fakih yani. Allah razı olsun. Evet. Amin. Vefat Hicri 702. Onun hakkında şöyle demektedir. İbn-i Teymiye ile bir araya geldiğinde bütün ilimlerin onun gözü önünde bulunduğunu, bu ilimlerden istediğini alıp istediğini bırakan bir kişi olduğunu gördüm. İbn-i Dakik el-Eyyid'in muhtasız, yani muhtasız olduğu iki nokta var. Hadis ve fıkıh. Uzmandır bu konuda. Evet. 7. Aslen iş bilgeli Dımaşklı vefat 738 Hicri el-Birzali Ebu Muhammed el-Kasım bin Muhammed İbn-i Teymiye hakkında şunları söylemiştir. Hiçbir hususta arkasından yetişilmeyecek bir imamdı. İçtihat mertebesine ulaşmış ve müştehitlerin şartları kendisinde toplanmıştı. Tefsirden söz etti mi aşırı derecedeki ezberleri dolayısıyla güzel sunması ile her bir görüşe tercih, zayıflık ve çürütmek gibi layık olduğu hükmü vermesiyle ve her bir ilme dalabildiğine dalması ile insanları hayrete düşürürdü. Huzurunda bulunanlar onun bu haline şaşırırlardı. Bununla birlikte o züht, ibadet, yüce Allah'a yönelmek, dünya esbabından uzak kalıp insanları yüce Allah'a davet etmeye de kendisini büsbütün vermiş bir kimseydi. 8. Şafii mezhebine mensup Dımaşklı ve Tehzibül Kemal adlı eserin sahibi Ebu Haccac el-Mizzi de vefat Hicri 742 Şeyhülislam İbn-i Teymiye hakkında şunlar söylemektedir. Onun benzerini görmedim. Kendisi de kendi benzerini görmüş değildir. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti hakkında ondan daha bilgilisini, her ikisini ondan daha çok tabi olanını görmüş değilim. Her ikisine ondan daha çok tabi olmalarını görmüş değilim. Bir seferinde şöyle demiştir. 400 yıldan bu yana onun benzeri görülmemiştir. 9. Fetul Bari adlı eserin müellifi İbni Hacer el-Askalani vefat 852 Hicri onun hakkında şunları söylemektedir. En hayret edilecek hususlardan birisi de şudur. Bu adam Rafizi, Hulülcüler, İttihatçılar gibi bidat ehline karşı bütün insanlar arasında en ileri derecede duran bir kimseydi. Bu husustaki eserleri pek çok önlüdür. Onlara dair verdiği fetvaların sınırı yoktur. Yine onun hakkında şunları söylemektedir. Şeyhülislam, Takıyüddin'in kanaatlerini kabul edenin de etmeyenin de çok da çokça istifade ettiği ve her bir yana dağılmış eserlerin müellifi ünlü öğrencisi. Şemsüddin İbni Kayyım el-Cevziye dışında eğer hiçbir eseri bulunmasaydı dahi bu bile İbni Teymiye'nin ne kadar yüksek bir konuma sahip olduğunu en ileri derecede ortaya koyardı. Durum böyleyken bir de gerek akli gerek nakli ilimlerde Hanbeli mezhebine mensup ilim adamları şöyle dursun. Çağdaşı olan Şafii ve diğer mezheplere mensup en ilerideki önder ilim adamları akli ve nakli ilimlerde oldukça ileri ve benzersiz olduğuna da tanıklık etmişlerdir. 10. Umdetul Kari, Sahih-i Buhari adlı Tabi eserin. Bukhari'nin şerhidir Umdetul Kari. Evet. Fethül Bari'den en az Fethül Bari kadar geniş bir kitap. Belki de daha geniş. Bedrüddin Aynı Hanefi'dir zaten Evet. maruf. İyi fakirdir, iyi adetçidir. İbn-i Hacer'le bayağı çekişmeler olmuştur o zamanında. Münakaşalar olmuştur. Fakirdir, Allah razı olsun. Evet. Eserin müellifi Halefi Bedruddin el Ayni vefat 855 Yani Hicri. bu İbn-i Hacer'le aynı dönemde yaşıyor ve aralarında hep bayağı bir çekişime geçiyor ilmi mevzuda. Evet. Şeyhülislam hakkında şunları söylemektedir. O faziletli, maharetli, takvalı, tertemiz, vera sahibi, hadis ve tefsir ilimlerinin süvarisi, fıkıh ve hadis usulü ve fıkıh usulü ilimlerinde gerek anlatımı ve gerek yazımı itibariyle ileri derecedeydi. Bidatçilere karşı çekilmiş yalın kılıçtı. Dinin emirlerini uygulayan büyük ilim adamı, marufu çokça emreden, münkerden çokça alıkoyandı. Son derece gayretli, kahraman ve korku ve dehşete düşüren yerlerde atılgan, çokça zikreden, oruç tutan, namaz kılan, ibadet eden bir kimseydi. Geçiminde kanaatkarlığı seçmiş, fazlasını istemeyen bir kimseydi. Oldukça güzel ve üstsüz şekilde sözlerine bağlı kalır, çok güzel ve değerli işleriyle vaktini değerlendirirdi. Bununla birlikte aşağılık dünyalıktan da uzak kalırdı. Meşhur, kabul görmüş ve tenkit edilebilecek bir kusuru bulunmayan, nihai sözü kestirip atan fetvaları vardır. Onun şan ve şerefine dil uzatan kimselere karşı savunarak ve bu gibi kimselerin gelen bir üslupla da şunları söylemektedir. Ona dil uzatan kimse ancak gülleri koklamakla birlikte hemen ölen pislik böceği gibidir. Gözünün zayıflığı dolayısıyla ışık pırıltısından rahatsız olan yarasaya benzer. Ona dil uzatanların tenkit edebilme özellikleri de yoktur. Işık saçıcı, dikkate değer düşünceleri de yoktur. Bunlar önemsiz şahsiyetlerdir. Bunlar arasından onu tekfir edenlerin ise ilim adam olarak kimlikleri belirsizdir. Adları, şanları, sanları yoktur. En yaygın bilinen hususlardan birisi de şeyh, imam, büyük ilim adamı, Takıyüddin İbni Teymiye'nin en faziletli ve üstün şahsiyetlerden, eşsiz ve pek kapsamlı belge ve delillerden birisi olduğudur. Onun sahip olduğu edep ve terbiye, ruhları besleyen bir ziyafeti andırırdı. Onun seçkin sözleri adeta duyguları harekete getiren hoş bir içkiyi andırırdı. Harekete getiren demiş ama geçiren bu. Harekete geçiren hoş bir içkiyi andırırdı. Oldukça ileri derecede düşünürlerin olgun meyveleri gibiydi. Onun bu alandaki tabiatı çiğlikten ve çirkinlikten son derece uzaktı. Üzerleri örtülü pek çok hususun örtüsünü açan kişiydi. Ve böylelikle kapalılıkları gideren zındıkların, inkarcıların dinine dil uzatmalarına karşı dinin savunucusu, peygamberlerin efendisinden gelen rivayetleri ilmi tenkide tabi tutan ashab ve tabiinden gelen rivayetleri de tenkit süzgecinden geçiren bir şahsiyet idi. Ona yapılan iftiralar konu başlığı. Şeyhülislam İbni Teymiye'ye çağdaşı, mutasavvuf, kelamcı ve bidatçı düşmanlarından çokça iftiralarda bulunulduğu gibi çağından sonra günümüze kadar da Bu durum devam etmiştir. Ancak bu iftiralar arasında en şaşırtıcı olup hakim bidatçilerden dayanak kabul ettikleri iftira ise Gezgin İbni Batuta'nın Rihletul İbni Batuta seyahatnamesi yetanlı meşhur olmuş. Tuhfetül Enzar adını taşıyan eserinde Allah'tan layıkıyla muamele görmesidir. Şöyle söylediği sözlerdir. 726 yılı muazzam Ramazan ayı 9'una tesadüf eden Perşembe günü Şam'ın Dımaşk şehrine vardı. Dımaşk'ta Hanbeli fukahasının büyüklerinden Şam'ın büyüğü Yani itirazını anlatayım. iftira yapıyor. Şam'ın büyüğü ve çeşitli ilim dalları hakkında söz söyleyen Takıyüddin İbni Teymiye vardı. Ancak aklı pek yerinde değildi. Dımaşklılar onu çoktan tazim eder. O da minbere çıkıp onlara vaazlar verirdi diye sözlerini sürdürür ve daha sonra şunları söyler. Caminin minberinde insanlara vaaz ederken Cuma gününde huzurunda bulundum. Onlara öğüt veriyordu. Söylediği sözler arasında şu da vardı. Allah dünya semasına benim şu inişim gibi iner dedi ve minberin basamaklarına bir basamak indi. İbn-i Zehra diye bilinen Maliki mezhebine mensup bir fakih ona karşı çıktı ve onun söylediği bu sözü reddetti. Fakat herkes bu fakihe karşı çıktı. En güzel cevap nedir bu Batuta'ya? İbn-i Teymiye'nin Hadis-ül Nuzul adlı orada diyor ki en nuzul intikali gerektirmez. Yani bir yerden bir yere göçeceksin inerken ve o göçtüğün yer senin üzerinde kalacak vesaire bunu gerektirmez diyor Allah hakkında. İbn-i Teymiye'nin kendi kitabında açık ve net. Bu türlü safsatıların en güzel cevabı İbn-i Teymiye'nin kendi kitaplarındaki sözleridir zaten. Evet. Hiç uzatmaya gerek yok. Devam edelim. Fakat herkes bu fakire karşı çıktı. Elleri ayakkabılarıyla onu alabildiğine vurdular ve nihayet sarığı da düştü. Ve daha başka yalan ve iftiraları bunların akabinde sıralanmaya devam etmektedir. 1. Er-Ruhle 102 Taskit Muntasır ve devam ediyor. İbn Battuta'nın Bunun sözleri hakkında bunlar. özel risale var bu iftira cevabı olarak yapılmış. Evet. İbn Battuta'nın sözleri bunlar, iftirası bu. Bundan dolayı Şeyh Ahmet bin İbrahim bin İsa el-Kasidetul Nuniye yazdığı şerhinde şu Kasidetin sözleri Nuniye ki ne? ki İbn-i Kayyım'ın bir eseri bu. Evet. Onu yazmış bu İsa şerhi. Güzeldir. Evet. şu sözleri söylemektedir. Böyle bir yalandan Allah'a sığınırız. Bu yalanı söyleyen Allah'tan korkmaz. Bu iftirada bulunan utanmaz mı? Nitekim hadis-i şerifte eğer utanmazsan dilediğini yapabilirsin diye buyurulmuştur. Sahihtir Eğer Buhari. utanmazsan dilediğini yap. Yapın. Evet. Bu yalan o kadar açıktır ki ayrıca bunu uzun boylu reddetmeye gerek yoktur. Bu iftiracı ve yalancıya karşı Allah yeter. Çünkü bu şahıs Dımaşk'a 726 yılı 9 Ramazan tarihinde girdiğini söylemekte. Şeyhülislam İbn Teymiye ise o sırada El-Kala'da hapsedilmiş bulunmaktaydı. Nitekim o El-Kala. Evet. evet. Nitekim onun öğrencisi Hafız Muhammed bin Ahmet bin Abdülhadi Kimdi bahsettik? Ahmet bin Hanbel Hadi. Abdülhadi alim bir insan. İbn-i Teymiye'nin talebelerinden bir tanesi. Çok önemli eseri var. Es-Sarım-ül Mekki diye. Hatta Şeyh Mukbil Rahimeullah Şeyh Mukbil muasır alimlerimizden Yemen'de vefat etti. Ona o kitaba takdimi var. O kitabı talebelerinden birisi tahkik ediyor. Tahkike onun takdimi var. Sarım-ı Mekki çok önemli bir kitap. Özellikle tasavvufçuların delillerini ele almış. Senet yönünden, istidlal yönünden. Batılını çözmüş. Genel olarak akideye değinmiş. Uluhiyet tevhidinde. O tip rivayetlere özellikle değinmiş. Çok ilimli. Hatta Fevzan o kitap için diyor ki her ilim talebesinin kütüphanesinde olması gereken bir kitap. Talebeler o kitaptan mustağni olmasın diye. Evet. Nitekim onun öğrencisi Hafız Muhammed bin Ahmet bin Abdülhadi Tabakatul Hanabile adlı eserinde ile demiş ise herhalde. Hafız Ebu'l Ferraç Abdurrahman bin Ahmet bin Recep'in belirttikleri gibi güvenilir ilim adamları bunu böylece zikretmişlerdir. Hafız Ebu'l Ferraç sözü geçen tabakatında İbn-i Teymiye'nin biyografisini yazarken şunları söylemektedir. Şeyh İbn-i Teymiye 726 yılı Şaban ayında Zülkade'nin 28. gününe kadar El-Kal'a'da hapis kaldı. Kadıköy'ün onun söylediği o belirttiği tarihte bir temin hapisteydim. Görmemiş yani. İbni Abdülhadi Ayrıca onun oraya 6 Şaban'da girdiğinde ekler. Şimdi bu iftiraya bir bakalım. Bu şahıs onun huzurunda bulunduğundan ve bu sırada minberde insanlara vaaz ve nasihette bulunduğundan söz etmektedir. Bunun gerçekle ilgisinde bir bilseydik. Acaba caminin minberi Dımaşk kalesinin içlerine mi intikal etti? Halbuki İbn-i Teymiye belirtilen tarihte söz edilen kaleye girdiğinde ancak naaşı üzerinde dışarı çıkmıştı. Hafız İmadüddin İbn-i Kesir tarihinde bunu böylece kaydetmektedir. Böylelikle bu hususta yapılacak açıklamalar nihai maksadına ulaşmış bulunuyor. İbn-i Batuta'nın çokça yalan söylediğinin delillerinden birisi de onun bu seyahatnamesinde naklettiği birçok acayip hikayelerdir. O kadar ki İbn-i Haldun'un bu seyahatnameden bir miktar nakillerde bulunduktan sonra şunları söylemektedir. Onun anlattığı şeylerin çoğunluğu Hint ülkesinin hükümdarı ile ilgili olup onun dinleyenlerin çokça garip karşılayacağı halleriyle ilgili anlattıklarıdır. Nihayet o bu kabilden hikayeler anlattı. Bu sefer insanlar kendi aralarında onu yalancı olduğunu söylemeye koyuldular. O günlerde Sultan Faris bin Vardar'ın veziriyle karşılaştım. Bu hususta onunla konuştum ve ben bu adamın insanlar tarafından yaygın bir şekilde yalanlanmış olması dolayısıyla vermiş olduğu haberleri kabul etmediğini gördüm. O halde İbn Haldun rivayet ettiği haberlerin çok çok garip oluşları sebebiyle İbn Battal'ın doğruluğunda şüphe etmektedir. İbn Teymiye'ye dair naklettiği rivayetten daha garibi de yoktur. Diğer taraftan İbn Battal'ın Hindistan'ı ziyareti esnasında naklettiği garip hadiselerden birisi de şu sözleriyle anlattıklardır. Nihayet Beşay Dağı'na vardık. Orada Salih Şeyh Ata ve Evliya'nın zaviyesi de vardı. Ata Türkçe'de baba demektir. Evliya da Arapça bir kelimedir. Anlamı Evliyaların babası demek olur. Aynı şekilde ona Sisat Sale de denilir. Basra'da Sisat 300 Sale'de yıl anlamındadır. Onların belirttiklerine göre o 350 yaşındaymış. Onlar bu kişi hakkında güzel inançlara sahiptirler. Daha sonra şunları söyleyinceye kadar sözlerini sürdürür. Yanına girdik, ona selam verdim. Boynuma sarıldı. Cismi nemliydi. Ondan daha yumuşak bir cisim görmedim. Onu gören kişi ise 50 yaşında olduğunu zanneder. Bana naklettiğine göre her bir 100 yaşında saçları ve dişleri yerinden çıkar. Bu seyahatnamede ne kadar uydurma, yalan ve iftira bulunduğunu ancak Allah bilir. Allah İbn-i Teymiye'ye geniş geniş rahmetini ihsan etsin. Zalimlerin tuzakları ise mutlaka başa çıkar. Mihneti ve vefatı. Devam edelim. İbn-i Bitireceğim inşallah bugün. Teymiye'nin hasımları Mukaddemeyi. onun birçok mihnetlerine düşmesine sebep teşkil etmişlerdir ki bunlar fetvalarına ve görüşlerine muhalefet etmesi kendilerine çokça ağır gelen fukaha, mutasavvuf ve kelamcılar arasındadır. Defalarca hapse atıldı. Bunlardan birisi de 26 Ramazan Cuma günü tesadüf eden 705 Hicri yılındadır. Bayram gecesi El-Cübde bir başka yere nakledildi ve tam bir yıl orada mahpus kaldı. Daha sonra 23 Rabu Evvel 720 Hicri yılında hapisten çıktı. Arkasından bir başka sefer sufilerden birisinin davası dolayısıyla bir daha hapse atıldı ve Ramazan Bayram günü 709 yılında çıktı. 726 yılında bir defa daha mihnete uğradı, fetva vermesi yasaklandı ve tutuklandı. Bu da 10 Şaban Ben Cuma yanlış hatırlamıyorsam İbn-i Teymiye 5 veya 6 kere kalıyor. Hapsizimde. Bu da 10 Şaban Cuma gününe tesadüf ediyordu. 2 yıl ve birkaç ay hapiste kaldı. Pazartesi gecesi ve 20 Zulkade 728 yılında vefat etti. İşte en son burada. En uzun da kaldı. Bir de bu 5-6 kere kaldı dedim ya. Bu en son kalışı. En uzun kalışı. Yani bundan önceki kaldıklarında bu kadar uzun kalmadı. Bu 2 sene birkaç ay diyor ya. Evet. İşte 2 sene 6 ay diyenler var vesaire. Neyse. O en çok kaldı o. Son işte öldü. Cenazesine gelenlerin hadiye hesabı yoktu. İmam Ahmed'in şu sözleri canlı bir örnekti. Bidat ehline değiniz ki, bizim ve sizin aranızda fark, cenazelerde bulunmalar olsun. Hatta muhaliflerinden birçoğu dahi İbn-i Teymiye'nin kadrinin kıymetini öldükten sonra anlıyorlar. Hani olur her şeyde bu böyledir yani. Evet. Bir insanın öldükten sonra kıymeti, kadri anlaşılıyor. Evet. Biliyor değeri. Ve o yüzden muhaliflerinden bayağı bir kısmı da cenazesinde hazır bulunuyor. İşte bu şekilde davet, cihat, ders vermek, fetva, telif, tartışma, selefi metodunu savunmakla dopdolu bir hayattan sonra vefat etti. Ne evlendi, ne cari edindi, ne de geriye mal mülk bıraktı. Hiç evlenemediğimi şeyimi. Fırsat bulamam. Biz de hala Yüce Allah ikinci ortaya, ikinci ona ortaya. Bol bol rahmetini ihsan etsin. Cennetin geniş yerleri makamı olsun. Bize İslam'a ve Müslümanlara yaptığı hizmetlerin karşılığında Allah onu ve en hayırlı şekilde mükafatlandırsın. Onu en hayırlı şekilde mükafatlandırsın. Biyografisinin bulunabileceği yerler. Evet, İbn-i Teymiyye'nin bir bulunabileceği yerler. En güzel, en geniş yerleri vermiş. Evet. A. Genel kaynaklar. 1. İbn-i Kesir. El Bidaye ve Nihaye. Tamam. Gerek var mı numaralı? Yok yok, numaralara tamam. Gerek yok. 2. İbn-i Hacer. Ed-Durarul Kamine. Evet. 3. Eş-Şevkani. Evet. El-Bedrut Tali. Evet. 4. Ez-Zehebi. Ez-Zehebi değil mi? Tabii, evet. Ez-Zehebi. Ez-Zehebi. Tezgiratul Kuffar. 5. İbn-i Recep. Ez-Zeylü Ala Tabaksin. İbn-i Recep de talebelerindendir zaten. İbn-i Teymiye'nin, İbn-i Recep'ül Hanbeli. İmam Zehebi yine talebelerinden. Evet. 6. Tabakatul Müfessirin. 7. Evet. Suyuti. Tabakatul Kuffar. Tabakatul Kuffar. Evet. 8. El Kutubi demiş. Hı hı. Sevatul ve Vefayat. Evet. 9. Es-Sahavi. Sahavi'dir. Evet. Sahavi. Evet. El-İ'lan. Leyin varmış. El-İ'lan. El-İ'lanu bit-tevbih limen zahmet tarih. Zemme. Zemme tarih. Tahkik. Romantal. Kontrol Salih El Ali. Evet, 10. Sıddık Hasan Han. Sıddık Hasan Han muhasır alimimizden. Şeref alimimizden. Müfessir. Vefat etti. Ettacun Mükeller. B. Özel kitaplar. Eskiden de günümüzde de onun için özel biyografiler de yazılmıştır. Bunların en önemlileri 1. İbn-i Nasuruddin Ed-Dımaşkı. Er-Reddül Vafir. Kitap Vafir. Kitabın aslında tam ismi Er-Reddül Vafir. Limen kâle bi enne bine teymiyete kafir. İbn-i Teymiye kafir diyenlere geniş ve doyurucu reddi gibi bir şey yani. Allah'a idare etsin. Yani. Bu kitap önemli kitap, güzel kitap. 2. İbn-i Abdülhadi. El-Ukudul Duriye fi Menakibi İbn-i Teymiye. Evet, El-Ukudul Duriye. Evet. Duriye fi Menakibi İbn-i Teymiye. Bunlar hayatlarını has olarak yazılmış. Az önce verdiği kitaplar her şeyden bahsediyor, tarihten. Ondan da bahsediyor. O tarih içinde geçen önemli insanlardan bahsediyor. İbn-i Teymiye de yer vermiş. Ama bu öyle değil. Bunun verdikleri özel. İbn-i Teymiye hakkında yazılmış. Meri el-Kerami. El-Kerami. El-Kevakiflut Duriye fi Menakib İbn-i Teymiye. Fi Menakib İbn-i Teymiye. Eyvah. Mer'i el-Kerami Eş-Şehadur Zekiye Fî Senâil Eylül Al-Ibni Teymiye. Eyvah. El-İstanbuli İbni Teymiye. İstanbuli. Evet. İbni Teymiye İstanbuli Mahmud Mehdi İstanbuli. Mahmud Mehdi İstanbuli. İbni Teymiye Batatul İslahi Dini Selim el-Hilali İbni Teymiye el-Müşterâ Aleyh. Nerede Selim el-Hilali? Burada geçiyor altıda. Selim el-Hilali İbn-i Teymiye el-Müştera Aleyh. Arapçası da vermiş. 7. Muhammed Ebu Zehra İbn-i Teymiye Hayatuhu Selim el-Hilali Elvan'ın talebelerindendir. Meşhur yaşıyor. Muhammed Ebu Zehra mı hepimiz biliyoruz? Evet. 8. Ebu Hasan el-Nedvi Rical-ül Fikir adlı dizinin İbn-i Teymiye'nin biyografisine ait bölümü. Ebu Hasan el-Nedvi'yi biliyoruz. Meşhurdur. Şialar reddiyeleriyle tanınır. Evet. 9. Abdurrahman Abdülhalik. Lemahatun min Hayati İbn-i Teymiye. Şimdi Abdurrahman Abdülhalik tanıdığım var bu mu bilmiyorum. Allah alem odur. Abdurrahman Abdülhalik Suud'da yaşayan ilim ehlerinden bir tanesi. 10. El Fevzan. Maruf. Salih El Fevzan. Salih El Fevzan. Heyet-ül Kibari Ulema'dan. Büyük ulemalar topluluğu vardı her zaman Suud'da. Onlardan bir tanesi. El-Alamil Müceddidin. Günümüzün imamıdır. İmamlarındandır. Evet. Salih El-Fevzan. Fetvası itibarıyla. Bu Fevzan bin Fevzan değil mi Salih? Fetvası taklit edilebilir. Evet. Fevzan bin Fevzan mı? Salih El-Fevzan. Salih El-Fevzan evet. Şeyhül İslam İbn Teymiyye. Eşşeybani Evrakun Mecmuasun min hayatı Evrakü mecmuatin min hayati Şeyhül İslam İslam İbn İbnu Teymiyye. İbni Teymiye. Eyvah. Bir de en son var El Camiu li Sîret Şeyhül İslam İbni Teymiye Hilal Seb'at Kurun li Muhammed Aziz Şems ve Ali İbni Muhammed İmran. Bu Salih Fevzan bir önceden bahsettikleri Fevzan dediği adam Tamam. var. O Şu anki aynı Fevzan. isim değil mi? Salih Fevzan. Tamam. Fevzan. Allah razı Çok güzel olsun. şeyler var onun. Kolay var Fevzan'ın Arapça. tarihinde. Devam ediyoruz inşallah. Tamam. Şu Bitmedi. arkasındaki. Az kaldı. Profesör Halil Herrasım Şimdi Halil kitap Herat kim? biyografisi. Ahi. İbn-i Teymiye ne yapıyor? Akhetül Vasiye yazıyor. Evet. Herras ne yapıyor? İşte bu elimizdeki şerhi yazıyor. Şerh yazıyor. Evet. Herras burada anlatacak. Ben ekstra anlatmadığı önemli yerler varsa söylerim. Herras hakkında. En son Guraba'nın en son çıkan kitaplarından bir tanesi ne? İsa Aleyhisselam'ın ne? Nuzulü ile alakalı. Onu da yazan Herras. Herras'ın kitabı çoktur. Büyük ilim adamı Selefi Muhakkik Muhammed Halil Herras. Büyük ilim adamı burada Allame. Yani Evet. Allame. Büyük alim. Evet. Mısır Arap Cumhuriyeti El-Garbiye eyaletinde. Mısır. 1916 Evet. yılında Tantara doğdu. Kısmi yıllarda Ezher Üniversitesi Usulü Din Fakültesinden mezun oldu. Eski şerit eşarilerden. Bakın dikkat edin. Nasıl olmuş ya? Subhanallah. Yani Gerçekten şimdi anlatacağım Mısır'dan şeyle hattın mevzuları. kendisi çıkıyordu genelde. Hep öyle yani %80. Tevhid ve mantık dalında doktor unvanını aldı. Ezher Üniversitesi Bakın Usulü şimdi Din Fakültesinden. Ezher'de okuyor bu. Evet. Doktorasını mantık ve tevhid üzerine yapıyor. Ve tabi akide de eşari o zamanlar. Yani ve mantık ve tevhid özellikle bunun üzerine doktora yapması selefe dönmesini çok daha zorlaştırır normalde bu. Çünkü biliyorsunuz Muhammed muhalifler bir şekilde muhaliftir selefe ama bir de öyle muhalifler vardır ki akidesini felsefe mantık üzerine bina etmiştir. Bunların dönmesi daha zordur biraz. Çünkü bunlar aklın önüne geçirmişler. Hiç nakli düşünmeye çok fazla Okay. da ihtiyaç duymuyorlar yani. Ezher Üniversitesi Usulü Din Fakültesinde profesör olarak çalıştı. Suudi Arabistan Krallığında misafir hoca olarak görev yaptı. Riyad'daki İslami Muhammed bin Suud Üniversitesi'nde ders verdi. Mükemmel bir üniversitedir. Bayağı bir orada ilim ehli var hala öğretmenlerden. Tekrar Suudi Arabistan'a misafir Yani olarak Camia İslamiye'den bu bizim arkadaşlar gitti. Çok da güzel bir iyi üniversite. bir misafir. Yandan geçemez bizim bu Medine'deki Allah üniversite. Allah. Tabii canım. Evet. Ne üzerine bu? Genel İslam üzerine. Bu da aynı şey gibi. Aynı. Orası Allah gibi Allah. ama burası tabi buraya Ben bunu Türkler şey fazla biliyordum. giremiyor. Teknik üniversite falan da mezunum ya. İsmi geçiyor falan. Ya. Burada öyle doktorlar çıkıyor ki. Allah. Tabii canım. Tekrar Suudi Arabistan'a misafir olarak geldi ve bu sefer Mekke-i Mükerreme'de şimdiki Ümmül Kura Üniversitesi olan eski Şeriat Fakültesi'nde Orada da Türkler var. Ümmül Kura meşhur. O da Mekke'de. evet. Zaten Türklerin gittiği genelde iki tane meşhur yer var. Bir tanesi Medine, Cami-i İslami. Bir de bu Ümmül Kura. Bu Yerine Ümmül neden Kura da almıyorlar? şeyde, Mekke'de. Yerine neden almıyorlar abi o şeyi? Çeşitli şeyleri var ya. Anladım. İnşallah burası İnşallah. yeri değil. Çok. Fakültesinde lisans üstü kısmının akide bölümünün başkanlığını yaptı. Tekrar Mısır'a geri döndü ve Ensarus Sünnetin Nebeviye Cemaati Genel Başkan Vekilliğine getirildi. Sonra da Kahire'deki bu cemiyetin genel başkanı oldu. Vefatından 2 yıl önce 1973 yılında Doktor Abdülfettah Selame ile birlikte El-Garibiye eyaletinde Cemaatü Dava El-İslamiye'nin kuruluşuna katıldı ve bu cemaatin ilk başkanı oldu. Yaklaşık 60 yaşlarında 1975 yılında vefat etti. Ben doğdum, sen vefat etmiş olur. Ben daha yaşıyor zannediyorum, biliyor musun abi? Ya Hani gerçekten öyle bir kavga Allah geldik. sana. Maşallah. Düşün ya yaşıyor olur mu? Şimdi İbn burada yazmıyor ama kimdir bunun talebelerinden bir tanesi biliyor musun? İbn Hüseyin. Ya. Alevisi. Evet. İbn Hüseyin buna talebelik yapmış. Allah Öyle bir Allah. büyük alim. Biz diyoruz ya biz çok uzak alimlerimizden. Bilmiyorum. Selef akidesine mensup birisiydi. Hatta demiş miydi? Hatta son derece metanetli, delil ve açıklamaları güçlüydü. Hayatı da öğretim, telif, sünneti ve ehli sünnet ve cemaat akidesine yaymakla geçirdi. Pek çok telifi vardır. Bunların bazıları. Bunlar ya özellikle çok güzel tehliflerini almış. Allah razı olsun muhakkikten. Muhakkik kim? Alevi. Aynen öyle. Tak, Sen bunu kafayı tahkik öğrendin. edelim. Heh. İbn-i Kudame'nin El-Muhni adlı eserin tahkiki. Bu eser İbn-i Kudame kim? Selef evet büyük alimlerimizden. selef alimlerinden. İbn-i Teymiye kendisi için diyor ki Şam'a diyor Evzai'den sonra İbn-i Kudame'den daha fakir kimse girmemiş. Gelmiştir. Muhni adlı eseri var. Baskılarına göre değişiyor. 15 ciddi var, 20 ciddi var, 23 ciddi var. Kendisi Hanbeli. Evet. Kitabı fıkıhta imam kitaplardandır. Çok önemli. 4 mezhebi de alır ve fıkıhta münakaşa yapar. Yeri geldiği zaman tercihte eder. Çoğu yerde tercih eder. Evet, onu tahkik etmiş. Evet. Bu eser ilk olarak Mısır'da Matbuat-ı İmam'da basılmıştı. 2. İbn-i Huzeyme'nin Et-Tevhid adlı eserine tahkik ve notlarını. İbn-i Huzeyme maruf, selef alimlerimizden, eski 300'lü yıllarda. Evet. İbn-i Huzeyme maruf, Kitab-ı Tevhid adlı eseri var. Orada ne yapmış? Akideyle alakalı hadisleri hep toplamış. Çok önemli bir eserdir. Evet. İki tane önemli tahkiki vardır o kitabın. Bunu da tahkik edenlerden bir tanesi kim? Halil Herat. Çok önemli kitap. Evet. 3. Ebu Ubeyde Bir el-Kasım söylüyorum ki el-Mülkerlam'ın bilin bu mesela Kitab-ı Tevhid her talebenin bu Muhammed İbni Abdülhak var ya onun Kitab-ı Tevhid'inden bahsetmiyorum. Bu İbn-i Kuzeyn'in. Kitab-ı Tevhid'in her talebenin mutlaka kütüphanesinde bulunması gereken bir kitap. Eğer ben birisi ben ilim talebesi olmak istiyorum diyorsa kütüphanesinde olması lazım. Ebu Ubeyde el-Kasım el-Mülkerlam'ın El-Emval adlı kitabına Evet. tahkik ve Kasım notlarını. İbni Sellem. Meşhur selef alimlerinden. Orijinal seleftir yani. Adam Evet. maşallah büyük alimdir. Eskidir. İbn-i Kuzeyme'den falan daha eski. Kitab-ül Envali vardır bunun. Bu Kitab-ül Envali genelde böyle zekatlarla alakalı, mallarla alakalı hadisleri toplamış burada. Ve toplarken de bazı hadislerin sonuna fıkhi böyle izahlar getirmiş. Mesela Şeyh Muhammed Eşşenkıyti şu an yaşayan. Allah razı olsun. Kendisi bu kitaptan bahsederken ben kendi kulaklarımla ondan duydum. Yani. Kitaptan bahsederken kitabın nefis der zaman. Der ki böyle nefis bir kitapta yani kitabın envali kastederek böyle böyle geçer derdi. Çok önemli bir kitaptır. Ben de var tahsisi. Evet. Şeyh İshak Hüveyni var Mısır'da. O da Selef alimlerimizden muhakkiktir. Onu tahkik edene takdimi vardır İshak Hüveyni. Evet. Suyuti'nin El Hafis Hasaisul Kübra adlı Hasaisul Kubra. Eyvallah. eserinin tahkik ve tenkidi. Evet. 5. İbn-i Hişam'ın Es-Sîretun-Nebeviyye adlı eserine tahkik ve notları. Evet, İbn-i Hişam'ın Sîret-i Nebeviyyesi çok önemli kaynak siyerlerdendir. Dili çok çok ağır. Dili çok ağır. Yani normal bir Arap mesela Medine İslam Üniversitesi'nde okuyan, onu bitiren falan pek o kadar iyi anlayamam yani. Mutlaka bir izah eden olması lazım. Çok ağır bir kitap. O yüzden onu muhtasarlaştırmaya, bazı kelimelerini tefsir etmeye ihtiyaç duymuşlar ve birçok onun mesela Harun Abdüsselam onu tutmuş muhtasar yapmış, başkaları üzerinde çalışma yapmış ki kolaylaştırılsın diye. Önemli bir siyer. Evet. İbn Kayyim'e ait El-Kasidetun Evet. Nuniyye. El-Kasidetun Nuniye. Çok önemli bir eser. Kaside yazmış. Hani bizde Evet. olur ya şiir, böyle kaside. Kaside ile akideyi anlatmış. Ya şu Böyle şeyde şiirsel şekilde. senin okuduğun var da şey, İbn Teymiye'nin Ha yaptığı gibi değil mi? onun gibi. Ve onu birçok kişi üzerinde çalışma yapmış. Bunlardan bir tanesi Herras'ın çok önemli. Hem açmış bu kasidelerin, Kayyım'ın kasidelerin hem de bayağı bir dipnot, mitnot, şerh eklemiş. Çok güzel yapmış. Kasidetun Nuniye'ye ait dair iki ciltlik Düşünün iki ciltli. şerhi. 7. İbn-i Teymiye ve Nakduhu lil mesaliki Mütekellimin fi mesail-i ilahiyye. likil mutekellimin İlahiyat. fi mesail-i ilahiyat. Bu İbn-i kitap Teymiye çok şey değil. Çok geniş bir kitap değil. İncedir biraz. Ama çok önemlidir. Haller olsun. Teymiye'ye ve ilahiyat meselelerinde mütekellimin yönetimini eleştirisi. 8. İbn-i Teymiye'ye ait Yani El-Akıdetul kelam ehlinin yolunu, mesaliklerini. İbn-i Teymiye'ye ait El-Akıdetul Vasıtiyye Şerhi ki elinizdeki bu kitapmış. İşte bu yani. Bunları yazmış. Daha başka da Buradaki bir kitapları var. İsa'nın nuzulü var. Dediğim gibi buralardan. Allah Azze ve Celle'nin isim sıfatlarının şerhi var. 99 isim sıfatını anlatmış. Herras. Başka da var yani. Aklıma şu an... şeyi anlatacaktım. Onu unutmayalım da. Unuttum hani böyle eserden böyle bir adam var. Ezher'den... Şimdi bu Halil Herras tabi Eşari bir gün karar veriyor. Tabii ben bunu okumadım. Birisinden naklediyorum. Kim önemli değil. Birisinden naklediyorum bunu. Sahihtir inşallah. Diyor ki Halil Herras eşari olur zaten bu bilinen bir şey önceden. Bir gün diyor ki karar veriyor diyor ki ben bu İbn-i Teymiye'yi sileceğim diyor. Yani öyle bir yapacağım ki bu İbn-i Teymiye'yi sileceğim ve insanlar yani bunun kitabına dönmeyecek hemen hemen. Yani öyle bir yazacağım ki öyle bir üzerine gideceğim ki onun bütün istidlallerini, getirdikleri delilleri hepsini çürüteceğim. Yani İbn-i Teymiye'yi sileceğim. Hayatımı buna vereceğim diye karar veriyor. Bunu yapması için ne yapması lazım? İbn-i Teymiye'nin bütün kitaplarını okuyacak ki bu adam. Hani nerede ne arıza var hepsini döksün. Okurken adam okudukça selef olmaya başlıyor. Adam okudukça selef olmaya başlıyor. En son İbn-i Teymiye'yi savunma adına yazıyor kitap. Ya demin okuduğunuz işte bak burada 8. kitap yaz sayıyor ya burada. Ve bir numaralı selefi çıkıyor ve alim yetiştiriyor. Bak ona benzer birisi daha var. Mesela Advaviyanın sahibi. Burası çok önemlidir. Şenkıti var. Ölen. Advaviyanın sahibi Eşık Şenkıti. O da Hüseyin'in hocalarındandır. Bu o kadar bu Moritanya'da yaşıyor tabii. Bu da Eşarilerden. Ama o kadar güçlü ki ilimde. Yani tamam akidesinde arızaları var Eşari adam ama fıkıh ilminde, belagat ilminde, tefsir ilminde, fıkıh usulü, hadis usulü o kadar güçlü ki adam. Mantık, felsefe bunları o kadar güçlü okumuş ki çok güçlü bir adam. Bu hicret ediyor falan. Neyse Afrika'ya geliyor. Zaten Afrika'dan. Oradan geliyor. Şey. Suda geliyor. Burada hac falan yapıyor. Neyse yerleşmeye karar veriyor. Tabii Şeyh Bin Baz falan bunu duyuyor işte böyle birisi gelmiş ilime. Bunun yanına gidiyor. Bununla münazara ediyor dinimizde. Bin Baz birçok yerde takılıyor. O kadar büyük alim. Hatta şey diyor ki onun için Selefi olduktan sonra tabii. Şey diyor ki onun için Bekir Ebu Zeyd bilirsiniz vefat etti. Selef alimlerimizdendir. Gurala da kitaplarını bastı bir tane. Bekir Ebu Zeyd bir tane galiba kitabını bastı. Gurala. Bekir Ebu Zeyd diyordu ki hatta onun için. Bu zamanımızın Şeyh-i İslam'ıdır derdi onun için. O kadar bir büyük alim. Yani tamam Bin Baz'ın da mesela onu köşeye sıkıştırdığı yerler de olsa Bin Baz baş edemiyor onu. O kadar alim ki, o kadar böyle bir de felsefe şeyi biliyor ki hani karşı tarafın çok şey olması lazım. Böyle Şevki olur. münazarada güçlü olması lazım. Kaidelerde dehşet olması lazım. Yani bu adamda bir çok malzeme çok. Hani Bin Baz'da tamam akide süper. Hadis ilmi süper ama bunda hepsinden bir malzeme var. Bir yerden sıkışıyorsa o Kaçıyor. malzemeden bir şey getiriyor yani mutlaka. Bin Baz tutuyor bunu kolundan. Gel diyor. Bir tane oda var. Oda sırf İbn-i Teymiye'nin kitaplarına has olan bir oda. Sadece İbn-i Maktutlar bile var yani. El yazma eserler bile var basılmamış İbn-i Teymiye'nin. Bir oda dolusu. Tutuyor bunu odaya koyuyor. Kapıyı kilitliyor. Diyor ki bu odadan diyor çıkmayacaksın. Sadece işte namazlara vesaire yemeğe şudur budur Eti çıkmayacaksın. yapıyor. Heh. Bunu bırakıyor adam. Bir giriyor İbn-i Teymiye'nin kitaplarının içine. Oradan bir çıkıyor odadan tabiri caizse. Hani olur ya Süpermen böyle girer oraya elbiseye çıkıyor. Yani Allah ya. zamanın Şeyhül İslam'ı oluyor ve İbn-i Hüseyin'in gibilerini yetiştiriyor ve bir sürü alim yetiştiriyor. Mesela Atiye Salim gibi alimleri yetiştiriyor. Acayip adam yani. Şeyh Şenkiti zamanın Şeyhül İslam'ıydı. Ve öyle bir tefsir bıraktı ki günümüze muasır tefsirler arasında en mükemmeli diyebiliriz. Niye Türkçe yok abi bizde? Türkçesi mi? Evet. O kitap Türkçesi yok. Olamaz da çok zor. Olur belki de faydası fayda vermez. Yani ben çevrilmesini hoş görmem. Çok Sizde ilmi bir var mı kitap. Çünkü var var. Çok ha bende mi? Ya ben almadım onu. Almamamın sebebi onun bir tane 20 ciltlik mecmuası basıldı. 20 ciltlik kitabı var onun. Mecmuası var yani. O mecmua içinde koydular onu tahkik ederek. Ben onu almak istedim. Onun baskısı bitti. Alamadığım için almadım onu. Ben onu bekliyorum basılmasını. 20 ciltlik mecmuası. O basıldı da ben o zamanlar alamamıştım. Fırsat bulamadım. Ama basılırsa alacağım. Ama onun Şöyle. o hali, o 20 ciltlik mecmuası internette Skyner şeklinde indirilmiş hali var yani orijinal. Ama o kitabın tabii tefsir 8-9 ciltlik. Son işte 2-3 cilini mi son amme cilini mi ne tamamlayamıyor, bitiremiyor zaten. Ölüyor, yetmiyor. Onun talebesi Afiyet Salim tamamlıyor onu. Ve onun usulü şey, Kur'an'daki ayetleri tek tek anlatmıyor. Önemli gördüğü ayetleri anlatıyor, şerh ediyor. Yani mükemmel bir kitap. Yani anlatılmaz yani. Ne diyeyim? Öyle bir tefsir. Tabii tefsirde bir temel almış ilim talebelerinin işi yani. Bizim işimiz değil yani. Onu anlamak. İleride inşallah. falan şey. Şerh edenin ön sözü. Tamam. Sırf ön sözünü de okuyoruz, bitiriyoruz inşallah. Ondan sonra önümüzdeki hafta artık Tabii. meseleleri iyice incelemeye çalışacağız. Gücümüz yetince defter tutacağız buna. Kayda yazacağız. İnşallah. Akide. Tamam. Tablo çizeceğiz burada. Onları anlatacağız. Artık çok ufak ufak ilerleyeceğiz. İnşallah. Evet. Ön sözü de okuyalım. Hamdolsun alemlerin Rabbi. Artık bu Herras'ın ön sözü. Kitaba giriş. Evet. Hamdolsun alemlerin Rabbi. Rahman, Rahim. Din gününün maliki Allah'a. Salat ve selam olsun Resullerin en şereflisi Peygamberimiz. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'e, onun aile halkına, ashabına, kıyamet gününe kadar da güzel bir şekilde onlara tabi olacaklara. Şeyhül İslam İbn Teymiye, Allah'ın rahmeti üzerine olsun, ait El-Akidetul Vasitiye, El-Sünnet vel-Cemaat akidesine dair yazılmış en kapsamlı eserlerdendir. Bununla birlikte lafızları oldukça kısa, ibareleri oldukça dikkatli seçilmiştir. Ancak birçok yerde kapalılıklarını giderecek bir açıklamaya, gizli cevherlerin üzerindeki perdeleri kaldıracak bir izaha ihtiyaç vardır. Hatta öyle yapmış ki kendisi geçti hatta daha başlarda da hemen hemen ilmi ıslah olarak anlatmadığı hiçbir kelime bırakmamış akidesi var işaret etmiş. Kelime kelime anlatmış. Yapılacak bu açıklamanın bununla birlikte pek çok nakillerle usandırıcı olmaması, huzur olmaması gerekir. Böylelikle yetişkinlerin idrakine uygun düşsün ve onlara kolaylıkla konunun özünü verebilsin. Zaten öyle yapmıştır. Hep muhtasar geçmiştir. Küçük küçük anlatmıştır ama her şeye değinmiştir. Bundan ötürü yüce Allah'tan hayırlısını dileyerek bu işi yapmaya kalkıştım. İşlerimizin çokluğuna ve böyle bir işle uğraşmayı engelleyen bir yoğunluğa rağmen bunu yapmaya kalkıştım. Aziz ve celil olan Allah'tan okuyan herkese faydalı kılmasını, bu şerhi onun rızası için alim kılmasını dilerim. Şüphesiz ki o pek yakındır, duaları kabul edendir. Eyvallah. Muhammed Halil Herat. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.